हरेक भाई बहन को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। उद्देश्य बातें सब तरह की सुनो पर अपना उद्देश्य भी बनाना चाहिए कि मेरे को अपना कल्याण करना है, संसार चाहिए कि परमात्मा चाहिए, ये दो बात में निर्णय करना चाहिए हरेक भाइयों को, हरेक बहनों को, हरेक कोई पूर्व ये विचार करना चाहिए। अगर परमात्मा चाहिए तो फिर संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए, अगर संसार चाहिए तो परमात्मा की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये बात है, एक उद्देश्य बनाएंगे, ये बात मुख्य है। ये बात हो गई महल उठाए जो थिर हो थम्बा, थम्बा ठीक हो तो महल उठेगा ऊपर, तो कैसे उठेगा? तो उद्देश्य लक्ष्य अपना वो बनाना चाहिए, उसे बनाए बिना ठीक नहीं होता, ठीक तरह से नहीं होता। उद्देश्य एक बनाना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो फिर संबंध संसार से तोड़ना है। अगर संसार चाहिए तो परमात्मा संबंध टूटेगा नहीं, भूल जाओगे। परमात्मा का संबंध ऐसा है ये टूट सकता ही नहीं, संसार का संबंध रहता ही नहीं, चाहने पर भी नहीं रहेगा। अरे परमात्मा का संबंध न चाहने पर भी टूटेगा नहीं, वो रहेगा, क्योंकि वो नित्य है, संसार अनित्य है। अपना ध्येय संसार है कि परमात्मा है, ये मुख्य बात हरेक भाई को, हरेक बहन को बोर्ड से समझना चाहिए। हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ हुए बिना बीच में लटकते रहेंगे, ठीक तत्व वो समझ नहीं सकेंगे, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि इसको ठीक समझ है। ये बात है, सिद्धांत है ये। इस वास्ते अपना ध्येय मुख चाहिए, घर से निकल जाए और ये कहाँ जाना है, कहीं भी चले जाए तो पूछना क्या, फिर कहीं चले जाओ, और पूछने की जरूरत नहीं। बद्रीनाथ जाना है तो वो पूछो कि बद्रीनाथ जाना है, मैं भाई साइकिल से जावे, मोटर से जावे, गाड़ी से जावे, पैदल जावे, किससे जावे, किससे साथ हो, फिर बातें अनेक होगी। पहले जाने का निर्णय तो होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है, ऐसा पूरा विचार हो जाए तो खुश आनंद चलेगा। ये बात सबसे पहले सोचने की है, ध्येय है लक्ष्य है वो पहले बनाना होगा, फिर काम ठीक चलेगा। कि हमें इस बारे में जाना ही नहीं है, संसार की हानि हो जाए, लाभ हो जाए, इसे क्या मतलब है, इसे हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार तो छूटा ही छूटता ही चला जा रहा है निरंतर, हरदम ये निरंतर छूटता ही चला जा रहा है। हरेक से जितनी जितनी उम्र आ गई है इतना तो संसार छूट गया, ये लड़े हुए छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, निरंतर ये रहने वाला है नहीं। चाहना चाहना रख लो, मरो जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो जन्म, जो मिलती है छूट जाती है, वो वस्तु अपनी होती नहीं, निश्चित बात है, पक्की बात है। जो मिली हुई है छूटते है ही नहीं, वो हमारा है। ऐसे ही भगवान है, भगवान ऐसे है कि मिले हुए हैं पहले से, और छूटते है ही नहीं। नरकों में जाओ तो नहीं छूटेंगे, स्वर्ग में जाओ तो नहीं छूटेंगे, बड़े लोग में जाओ तो नहीं छूटेंगे, कहीं जाओ परमात्मा छूटेंगे नहीं, साथ में रहेंगे। और संसार साथ में रहेगा ही नहीं, लक्ष्य अपना संसार रखो, संसार तो जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म मरो, लंबा रास्ता यार अंधता आता नहीं। हर एक भाई को, हर एक बहनों को ये लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य उद्देश्य हमारा इस जीवन में क्या करना है, फिर ठीक होगा, ये तो ठीक नहीं होता। एक लक्ष्य बन जाएगा, संसार में ना धन कमाना है ना भोग बना, दूसरी चीज है धन कमाना ना भोग भोगना, ना धन रहेगा ना भोग रहेगा ना सही रहेगा, रहेगा नहीं भोग रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, लक्ष्य बना लो। और परमात्मा लक्ष्य बना तो निहाल हो जाएंगे, एक लक्ष्य बना दे एक तक तो लक्ष्य बनाना चाहिए। पहले सबसे मुख्य बात है, पूर्ण मुख्य बात उद्देश्य मुख्य, कि हमारे तो कुछ भी हो जाए परमात्मा की प्राप्ति करना है, फिर जो सचिव बन जाए फिर आप से आप सी बन जाएगा, संसार की बेबरवा हो जाएगी आप से आप ही आप ही। लक्ष्य बैठे बिना बिना सत्संग सुनते हुए भी पता नहीं चलेगा, इस वास्ते सबसे पहले लक्ष्य बना है ठीक बनाओ। हमारा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना है भाई, जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक काम सिद्ध नहीं होगा। बना लक्ष्य पाए ही चल पड़े, प्राय मनुष्य ऐसे है जो लक्ष्य बनाए नहीं है, लक्ष्य बनाए बनाए सिद्धि होती नहीं भाई। एक लक्ष्य बनाओ फिर मार्ग मिलेगा, फिर ठीक रहते। पूछोगे भी तो बताएगा कोई, लक्ष्य बनाए हुए पूछोगे क्या, घर से तो निकल गए कहाँ जाना है ये पता नहीं, तुम्हारे वो तो जरूरत क्या है, जल मैंने चल दो लक्ष्य मैं बद्रीनाथ चढ़ा है, बद्रीनाथ चढ़ा है तो ये मार्ग है भाई, ये मार्ग है। अब कैसे जाना है, हवाई जहाज से जाना है, मोटर से जाना है, बस से जाना है, पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, कैसे जाना है? फिर बात फिर विचार होगा। पहले सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, सबसे पहले मुख्य लक्ष्य पहले बनाएगा, इसके बाद सब होगा। इस बार सबसे पहले मुख्य लक्ष्य बनाओ, हमारे इस जीवन में ये करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन मुहार। संसार जो करे करेगा वो अपनी धुन से करता है, तुम्हारा तो अपना भवन मुहार, अपना ठीक करो। अपना लक्ष्य बनाए बिना मैं उद्धार नहीं होगा, लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही। एक लक्ष्य बनाकर एक मार्ग पकड़ो फिर ठीक होगा। दो बात है, एक संसार एक परमात्मा है, व्यवसाय तो बुद्धि लेके गोदंदा बहुत साखा लेंदा बुद्धि और व्यवसाय ही ना। ये चार श्लोक बड़े अच्छे हैं, 41, 42, 43, 44 भोगेश्वरी प्रसुतान भोगेश दो, ये तो संग्रह करना एक भोग भोगना बस दो, दो में लगे हुए मधुर शब्द लगे दो में, रुपया कमाना भोग भोगना, रुपया कमाना भोग भोगना, मिलेगा कुछ नहीं, दुख पाते ही रहोगे मिलेगा कुछ नहीं, जन्मों के मर गए, मर गए तो जन्मों जन्म गए तो मरोगे, मर गए तो जन्मों जन्म गए तो मरो, घोर रास्ते का अंत आता ही नहीं, खाने का बैल उम्र भर चलता है, अरे वहां का वहां ही रहा, एक कदम भी गया नहीं, अपनी जगह ही वही है। संसार का ये काम है, उम्र भर चला है पर आंखें बंधी हुई है, उम्र भर चलता है, कहीं गया नहीं, वहां का वहीं है, चला उम्र भर चला है, वहां का वहीं, एक कदम भी गया नहीं कहीं, इस तरह की बात। तो लोग सबसे पहले सब भाइयों को, सब बहनों को, सब उपचार अपना लक्ष्य बनाना है, अपना उम्र में क्या करना है, निश्चित पक्के विचार, पक्का विचार होने पर वह सब भर ठीक हो जाती, सब आप से आप सुट जाता, आप से आप ही संसार का शोक है, संग्रह है, सब सुट जाता। अपना ये लक्ष्य नहीं है, अपना लक्ष्य नहीं है, नहीं तो विचार होगा भाई धन मिला नहीं, पैसा मिला नहीं, भोग मिले नहीं, सुख मिला नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं संसार में नहीं नहीं है, परमात्मा में है ही है, ना सुधो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, बस आधा श्लोक आधा श्लोक, 32 लोगों का श्लोक हो तो 32 अक्षरों का यह 16 अक्षर है, 16 अक्षर सब आ गया, अपना लक्ष्य ही होना, संसार का ही भोग भोगना है बस। सत्संग भी असर पहले अपना लक्ष्य ठीक बनाने से सत्संग असर कर गया, ये तो सत्संग क्या करेगा, बहुत से भाई है, बहुत से बहना है, लक्ष्य भी नहीं भटकते हैं, तुम्हें उम्र भर में क्या करना है, लक्ष्य बनाया नहीं एक वर्ष, उन्हें वास्ते है तेरे भाव है जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपन भनुमार, अपना एक लक्ष्य भी है परमात्मा की प्राप्ति करनी है। धन नीत निपुणा ये वास्तु अंतु लक्ष्मी समावश्रु गुवायम अद्यवे वर्णमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचन पद न दिया। सब लोग निंदा करे तो निंदा करो, प्रश्न है तो प्रश्न, अब निंदा सो प्रश्न मतलब नहीं है भाई, नंदन तू नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु निंदा करे तो सती करे, ठीक कहे चाहे भी ठीक है, अच्छा कहे चाहे मंदा कहे, हमें क्या मतलब है इसे, और धन आवे तो अच्छी बात, नहीं आवे तो अच्छी बात, धन लेना हमारा ध्येय ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, तो आवे तो नहीं आवे तो क्या फल पड़ता है, और अद्य में मरण मस्त युवांतर है वह, आज मरा हो जाए चाहे युवांतर जीवे, चाहे बीमार हो जाए चाहे स्वस्थ रहे, इसे इसे क्या मतलब है, अपना ध्येय नहीं है भाई, निरोग रहना चाहिए, शरीर ठीक रहे। बहुत से भाई कहते हैं कि शरीर माध्यम कर धर्म साधनम, शरीर बस शरीर ठीक रहे, तो शरीर ठीक रहने का है नहीं, शरीर तो भी ठीक रहेगा, ये तो ऐसा ही है, समय बर्बाद कर दो समय, इस वास्ते लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति करे, एक लक्ष्य, लक्ष्य बदलता रहे, उनका लाभ होगा ही इसमें संदेह नहीं है, सबका भजन बन जाएंगे, खाना पीना उठना बैठना जाना लेना देना खाना सब सब सब साधन बन जाए, सब परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाएगा, सभी श्वास लेना भी जीना भी मरना भी रोना भी सुना सब साधन बन जाएगा, सब साधन एक ही में सबका समन्वय हो जाएगा। क्यों लक्ष्य हमारा एक ही है। अब शरीर ठीक रहे तो अच्छी बात, पेट ठीक रहे तो अच्छी बात, स्वास्थ्य सुधरे तो अच्छी बात, स्वास्थ्य बिगड़े तो अच्छी बात। हमें तो एक बात है, लक्ष्य एक है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। मान बढ़े, मान मिले तो अच्छी बात, अपमान मिले तो अच्छी बात, आदर हो तो अच्छी बात, निरादर हो तो अच्छी बात, धनावे तो अच्छी बात, धनावे तो अच्छी बात। हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य एक है, परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व की प्राप्ति कैसे हो, बस एक ही बात है। उसको सत्संग भी मिलेगा, सब मिलेगा। आज प्राय करके धन और भोग तो है, बस धन मिल जाए, भोग भोग आराम से रहे वो धन मिल जाए। भक्तों में यही है, श्रोताओं का यही है, संसार का यही ढंग है। परमात्मा की प्राप्ति करना ये नहीं है। असली सत का ये काम है कि चाहे सो हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, तो वो हजार नहीं ठहरेगा। परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसी में ही ठहरेगा और टिक नहीं सकता। लक्ष्य नहीं है जो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कोई सा काम सिद्ध नहीं होगा। कोई से काम मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही है, एक परमात्मा प्राप्ति के लिए है, कोई लक्ष्य बनाना है। मनुष्य जन्म भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म है। मानव जन्म है ही उसके लिए, सब पहले निर्णय यही करना है। बिल्कुल इस वास्ते हरेक भाई को बहन को अपने लक्ष्य में रखना दो, फिर सब सुगम हो जाएगा, कठिन नहीं पड़े, फिर कठिन नहीं पड़ता। धन आवे तो अच्छी बात, अन्न आवे तो अच्छी बात, स्वास्थ्य ठीक रहे तो अच्छी बात, ना रहे तो अच्छी बात, आराम हो तो अच्छी बात, ना आराम हो तो अच्छी बात, सुख मिले तो अच्छी बात, दुख मिले तो अच्छी बात। ऐसे मतलब नहीं हमारा, हमारा मतलब तो परमात्मा से है। इन बातों में कोई विचार नहीं, एक ही ध्येय बन गया, एक ही एक परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। हम नाशवान भोगों को नहीं चाहते, नाशवान चीजों को नहीं चाहते, अविनाशी चाहते हैं। दो ही है, अविनाशी विनाशी, एक विनाशी एक विनाशी। पक्का विचार कर ले, एकदम पक्का विचार। सब है भाइयों को, सब बहनों को ये करना है, एक विचार करो, एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक लक्ष्य बना लो, एक ही लक्ष्य। आदर हो निरादर हो, सुख हो दुख हो, सुख दुख है समय करता, लाभ लाभ हो, जया जय हो, तो युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा तो सुख दुख है समय करता, लाभ लाभ हो, जया जय हो, तो युद्ध जय सर, फिर युद्ध करो। युद्ध जैसी क्रिया भी क्षमता कर करो, सुख दुख है समय करता, लाभ लाभ हो, जया जय हो, जय पराजय, लाभ बरा हानि, सुख दुख, छह सज्जा बताई जिसमें सुख दुख है अंत में, सुख दुख समय था, फिर लाभ लाभ हो, फिर जया जय हो, तो जय और पराजय, जय और पराजय, जय हो जय पराजय हो, जया जय हो, लाभ रहने लाभ रहने लाभ रहने, सुख दुख अंत में, सुख दुख समय करता, लाभ लाभ हो, जया जय हो, तथा विचार। युद्ध जैसे क्रिया के भीतर भी ये बात चाहिए, फिर युद्ध भी कल्याण करने वाला, युद्ध भी कल्याण करना, हर एक काम करने का लक्ष्य एक बनने से सब लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही कार्य होगा, उसे विरुद्ध काम नहीं होगा। धन का लोभी धन मिले वही काम करेगा, स्वास्थ्य का लोभी स्वास्थ्य मिले काम करेगा, धन मिले न मिले हाथ की बात नहीं है, स्वास्थ्य मिले न मिले हाथ की बात नहीं है, लोग प्रशंसा करे न उसे प्रबंधा नहीं है, आदर करे निरादर करे परमात्मा नहीं है, एकदम सच्ची बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक भगवत प्राप्ति करना है हमें, दूसरा नहीं है, ये करना है एक भगवत प्राप्ति, एक तत्व ज्ञान, उसमें देखना है भगवत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान के दर्शन है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, ये सब एक ही है, एक ही एक तरफ है, परलोक सिद्ध करना है, ऐसा मुख्य बात अपने उम्र में क्या करना है, इस उम्र में क्या करना है, एक लक्ष्य बना लो फिर ठीक होगा। संसारी काम सबके से परमात्मा हो जाएगा, खाना पीना उठना बैठना टट्टी प्रसाद शौच स्नान आदि करना सबका सब ही परमात्मा की प्राप्ति का बन जाएगा, सब एक में, नहीं तो भजन ध्यान करना भी एक बन जाएगा, शास्त्र पढ़ना भी एक बन जाएगा, गीता पढ़ना एक बन जाएगा, संसारी उत्पत्ति करनी है, अपने धर्म प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करना है, फिर उसके साथ साधन बन जाएंगे सभी। सत्संग करते हैं, व्याख्यान देते हैं, और व्याख्यान देने में भी उद्देश्य धन और भोग, धन और भोग, धन और भोग, धन और भोग, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ पढ़ो, अपने को धन चाहिए भोग चाहिए, धन चाहिए भोग चाहिए, तो संसारी काम करो, कहीं खेती करो, चाहे व्यापार करो, चाहे व्याख्यान दो, चाहे बात ही है, लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, सबसे प्रथम ये बात है, सबसे आरंभ ये बात है, मूल है ये चीज, मूल असली, सब भाइयों से मैं सबसे प्रेम से करना है, सब विचार करो, सब सब सोचो हमें क्या करना है, लक्ष्य बने बिना नहीं होगा काम, सबसे प्रथम बात यह है। सच्ची बात है, एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्य एक लक्ष्य बढ़ा दो राम।